ko sanang kumanta ng kantang masaya, masigla, maligaya, makulay. Ipakita ang tiwa ng pagmamahalan, ngunit iba ang aking nararamdaman. Kasi may patayan sa kalye, may naglo-lokohan sa palengke, mga batang sabog, mga pulis na tulog, at sari-saring sangkatutak na pulube. Gusto ko sanang kumanta ng kanta ng pag-ibig, kasi sa puso ng Pilipino talagang yan ang hilig. Gusto ko sanang kumanta ng kantang malambing, ngunit sa tuwing sisimulan ako'y naiiling sa amoy ng tambak ng basura, sa gababuyan ng mga kongresista, mga taong may sakit, mga tiyang na minilipit, kumakalam walang lamang mga sikmura. Pampagaan ng inyong feelings, naiingit ako kay Ariel, naiingit ako kay Reggie, kay Chano Trussell, kay Ogi, kay Tingdong, kay April Boy at kay Martin, naiingit ako kay Ariel. Kay Sarah, kay Kyla, kay Paolo, kay Christian, kay April Boy, Pops, and Martin.